رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم دا عيسى دا مشايخ دا غنا مطابق دا آيات نمبر یو سل او اویانا بیان د جهاد کیوا اول د مجاهد د اخلاق د اصلاح لپاره امور عشره او د یو عام مسلمان د تکمیل لپاره اوصاف دا عقیده او دا عمل دا ذکر شو بیا سلور کارونا دا اصلاح دا بلاد دا پارا منس کی مسئلہ دا حج و دا پارا دا دیت حج هم دا جہاد سر مماثل دی دا دیت بارا جہاد کی مال لگی بدن لگی جہاد کی مال لگی بدن لگی دی رکو کې چې کومه مونږ شروع کړی وه اول زجرو بیا حکمت د جهادو تشجیع للمؤمنین او دو امور د تدبیر منزل دا څلور خبرې دی رکو کې بیانې دي د نننی سبق نه وروسته الم ترى الى الذين قرى اتلس امور د طار د اصلاح د کور دا ذکر کیږي پاره کې یو علما وی بیان د مصارف ودی د کور خرچا او د آمدن چې کله په صحیح ځای لګي نو دا کور د پریشان نه محفوظي چې دا کور آمدن بې ځای لګي پیسې په ځای نه لګي نو بیا دا کور د پریشان شکار شي سادی بابا وای اے غسلیا چیتا ڈیوہ دروازے بلے انورتا نو بیا بستا پا ڈیوہ کے دشپے تیل نئی مانا دادا چیتا پیسہ بیزایا خرچ کے نو کالا چی وقت ضرورت راشی نو بیا بستا بیا با تا سر اپا بیا خرچا نئی دا دیو جنا مصارفو کې خیال پکاري چې پیسې د انسان په ځای ولګي نو اول امر دی بیان المصارف یسالونک پوښتنه کوي استانا ماذا ينفقون چې څه خرج کو قل تورتوا ما انفقتم من خير اغا تی خرچ کوی تاسو من خیرن د سمالنا فلیل والدین نمور اطلار تور کئی ولقربین اخفل اخفلوانو تور کئی ولیتاما یتیمانو تور کئی والمساکین مسکنانو تور کئی وابن السبیل مسافر تور کئی وما تفعلو من خیرن او اغت قوی تاسو دکار دنی کئینا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ نُيَقِنًا اللَّهَ بَاچَا پَيْبَانِ پُوَيَدِ دلتا دا سوال چشمه ده نو دا سوال دا ده دا جواب دا اسلوب حکیم پا طریقه ورکلشه یو سړی سوال کوي او دا آغا آغا سوال آغی که اللہ کونتے بیزای کئی نو تا جواب ور که پدا سے انداز سستا دا سوال دا سے نو پکار دا سے پکار دے وی سو لگو ما نو دا سوال دا سے او چی دا دے دغه په دې ماشومم په دې سوم لګی چې سره سره دی لګاوه کنه نو جواب کیو نه ته دراهم او دنانیرو لګاوا جواب کی داوی چې ته سلګه نو دې د خلکو لور کا یعنی دا کم شی چې لګول دی غار سړی پیژنې مصرف سيو پیژنې نو دا سوال جواب زمنن راوی او چکم شی اهمو دا دوی دا پارا نو آغا شیو تا پا گوتا که چه تالا دا پا کار دی تالا دا پا کار آشی اهمو تا پا گوتا دا دیو جنا دلتا کشاب دا زی خل گوله دی اغوی قد تزمن قوله ما انفقتم من خیر بیان ما ينفقونه دا ما انفقتم من خیر دے ترخ کینی ولده بیان ما ينفقونه بیان دا اغیش دیئے لگئی وهو کل خیر وبنى الکلام على ما هو الاهم او کلام مبنی کرده پا اهم باند و هو بیان المصرف اغا بیان دا مصرف لان النفقت لا یعتد بها نفقت دا غم ندا متبرا الا انتقع موقعها مگر اغا صورت کی نفقا متبرا دا چی پتیو لگی نفقی لیتبار نشتا الا انتقع موقعها مگر اغه صورت کی تکل ادا پځیو لګي یو شاعر وای ان الصنیعه لا تكون صنیعه حتا یصاب بها طریق المصنع ان الصنیعه لا تكون صنیعه حتا یصاب بها طریق المصنع ان الصنیعتان کی دا لا تکونو صنیعتن دانی کی نگردی حتی یصاب بها طریق المصنعی تردی چی دی داو رسول شی لار دنے کیتا و طریقی دنے کیتا چی نیکی کینو پا طریقی دنے کیو کی او پا دیو کنو علب دانی کی شی فَإِذَا صَنَعْتَ صَنِيعَةً فَأَمْدِدْ بِهَا فَإِذَا صَنَعْتَ صَنِيعَةً فَأَمْدِدْ بِهَا لِلَّهِ أَوْ لِذَوِ الْقُرَابَةِ أَوْ دَعِي نُكَلَ چِتَ نِيكِ کے نِيكِ نُفَأَمْدِدْ بِهَا قَصْدُكَ پَدِ بَانْدِ لِلَّهِ دَ اللَّهَ دَ پَارَا او لذوی القرابت او دائی یا د خپل خپلوانو لپاره او دوی یا بیا مکوا یا خو الله رضا کول لپاره وک او یا د سله رحمه په غرض وک او دعی یا بیا مکوا کده نور غرضونو لپاره کې زکا بیا خو اندوستل او خدای ناراضا وختانوی په درم سال کې خټی کول دي چې کله ته مال لګې او ستا مقصد د الله رضا نه وي نو دغه نه کې او دغه پیسو لګول او څه مر راوځي یې سمنا ها و ما تفعلوا من خير اغه چې کوي تاسو د سنه کې نه فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ نُيَقِنَنَ اللَّهَ دَي پَدِ بَانِ پُوَيَا دَ دِي سَمَتْ لَبْدِ چِ اللَّهَ پِ پُوَيَا دِ فَيَجْزِ بِهِ تفسیر مدارک تَ دِي خُلِ پَيَوْتِ کی مقصد رہتلے لے اغاوی دَ دِي مقصد دارے چِ اغا پِ پُوَيَا دِ فَيَجْزِ بِهِ نُو اغا با بدلور کی پَدِ بَانِ فَيَجْزِ بِهِ چه ها پی پویا دینو بدلا با ملوش دا دا غالی دا حاصل شو اس مخ کی آیت مبارک کی یو دویم خبره کوي او دا غی خلاصه دادا چه دارو مدار دا خیر او دا شر اقل نده حکم دا شره ده شریعت کی تا تا وی دا کارو کا نکتا تا پاغی کی فیدا نمخ کاری نو کا او چی شریعت تا تا وی چی دا کار مکوا نکتا تا پاغی کی فیدا کاری او تا وی چی پدی کی خوڑی را فیدا دا نو امی مکوا پریگی دا زکا دا خیر او دا شر دارو مدار عقل ندی دا انسان ډیر داسې کارونه وکي هغه الله نه کامیابی سړی خفهي وروسته چې وخت تیر شي نو دی پوه شي چې خره چې دغه نو کامیاب شي کنه بیا وا نقصان شوی نو دا جون کې داسې ډیر خبره رااله او سړی په جوور نظر د خپل جون مطالعه کوي نو دا واقعیت راځي په جون کې یو کار به نه کېږي ته به وای چې دا ولې نه کېږي یاره هغو کېدل په کارو او داسې به الله پاک آخر کې او داسې فیصله وکړي چې تا به اندازه وشي چا او دا مخکې چې کم دی نو دا مخکې دغه ده دا چې نه دی شوی نو دا ښه وه نو دی آیات کی وی چی دارو مدار دا خیر و دا شر چی دے دا عقل نوے دا اللہ پا حکم باندے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندے دا عمل کوشش کوا انور نتیجہ اللہ تسپار آئے کہ بخیری کتب علیکم القتال و فرشوی دا پتا سو جنگ دا اللہ پلار کی وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ دَا بَدْلَگِ تَاسُتَا دَا كُرْهٌ فُعُلٌ وَزَنْ دَ مَسْدَرْ دَ اَنُّو قَتَّ مَا وَرْدِ وَي دیکھے دو وجه دی دا حمل یو دا دے چی وَهُوَ زُو كُرْهٌ لَكُمْ دَا خَاوَنْ دَ نَا پَسَنْدَ دَ تَاسُتَا او دو مدارا چی دلتا دا کرهن پا مانا دا مکروهن سرده وهو مکروه لکم او دا تاستا بدلگی وهو مکروه لکم واسان تکرهو شیعن او دیر کرتی تاسبا بدگنیو شیع وهو خیر لکم او دا با بہتر استاز دا پارا تب یو شیر ډیر بد غنی هغه کې وتعال الله خیر واته واسان تحبو شان او قریب دا ایا دیر کرتے تاسو بمینا کوئی دیو شی سرا وو شر لکم اغب بدی ستاسو دا پارا دا عصا کل دا قد مانا ورکی او دا عصا کل دا تمع مانا ورکی انو قد تمع وردی وی واللہ یعلمو واللہ پیگی فسبانی پیگی دا یعلمو مفول پت دے یعلمو ما فیہی مسلحتکم اللہ خبر دی داغنا چپائے کستاسو مسلحت دے یعلمو ما فیہی مسلحتکم تکیبن کے یعلمو پیگی اللہ پاک ما پاغبان باندے فیہی مسلحتکم چپائے کستاسو مسلحت دے الله دا اغي خبر دی الله دا پترا چې مصلحت تا پس کې دی وان تم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ دا تاسو عائد مفعول وي حذف کیږي نه ګورو انتم لا تعلمونه والله يعلم وانتم لا تعلمون او تاسو ته دا پته نشته والله يعلم ما فيه مصلحتكم وانتم لا تعلمونه الله ته پته دا اغي چې تاسو مصلحت پکې وانتم لا تعلمون او تاسو ته دا پته نشته دا دغه خبره اوس دا کور پا کار کی دا دی قیده خیال سب دار و مدار دا خیر او دا شر ندے پا قل دا انسان باندے اے اللہ پاک سوئی ان من اولادکم و ازواجکم فتنہ فاحذرو ستاسو اولاد بادے ستاسو بی بیانے دابا فتنی زانتے ہو ساتے خوبیا ویوان تعفو و تصفہو و تغفرو دابا ناکار بی بی ترخ بی بی سرتے دا بی بی او دابا روان بچی دادین مخوالا و درگزرتے ناو کا که درگذر تیو کی عفو کی نو دا بستا دا پارڑی رخی شر خوخکاری سڑے وی چی دا می دا غیر دا سزاوار کری و اللہ وی نا دا عفی صورت کدی دا مخ علول صورت کدی زکا چی دارو مدار دا خیر و دا شر پا قل باندی ندی گزاره یو باب دی گزاره بکی اسی گزارا دے اکڑا کننو کسا با آوارش اوس یو بلا خبر ذکر کئی احترام دا اوقات مقدس ہو کئی احترام دا اوقات مقدس ہو دا پاک وقتنو احترام ہو کئی یعنی کسار وقت دیر محترم وقت مازیګری دې محترم وخت دا بعد وختونه ډېر مبارکي رمضان دې ډېر مبارک وخت او دارنګ ذوالحجه دا نو مبارک روزي دې لسه جمعه دا نو مبارک وخت د دې اوقات مقدس او خیال ساتي الله واستا سکور کې خیر او برکت واچي نو یسے با تسم لے پڑا مامو نو پاسے پڑا مامو نو جمعے پڑا مامو اخترے پڑا مامو نو زے پڑا مامو رازے پڑا مامو اشرنگ اشرنگ برکت اس کو جا آمد برکت بدکہ میرا شی برکت کتا دوو مسمان پوری اوز غلو شیطانی سرخی دے و تا کور کی لگولی او دا وڑو دا غٹو پا جیب کی دغا د شیطان आवाज دی د شیطان دم دی د غانه بدانه تا ټنګ ټکور تا د شیطان دم ویلې شي نو سار کې دی غوګاو نو ماقام کې دی غوګاو نو رمضان کې دی غوګاو نو جمعه کې دی غوګاو او اختر خو بیا ستاوی پنخرو نو تا د اوقات مقدسه او خیال ساتو نه اې د خدینه تر نره پورې او د غټ نه تر ماشومه پورې پیا لل اسف باندې لګیا دی وا بیماری دا وا بیروزګاری دا وا تکلیف دی وا سخت دا وا خزه نه منی وا بچی نه منی وا پلان کې داسې هاي هاي هاي تا کړو دا تا خو هاتا کړو کرا هاتا کړو دو شکار وې د یو کار نه دړو احتیاط ته نو کړ او دا چا وې دا پخپلا وې ګله مکو دا بلا ذکر دا خبر قیمتی دی بلبلا دز دک او دا عمل کوشش وکا نو یو ادا اوقات مقدسه او خیال یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه او پختنه کوي استانا د میاشتو د عزت بارکه قتالن فیه د جنگ کولو په دې کې د جنگ کولو په دې کې چې دې کې جنگ کول څنګه دی جنگ کول په کې څنګه دی دا قتالن بدل استعمال دی د ان الشهر الحرام نا الشهر الحرام نا او د دې شان نزول دا و چې صحابه یو سریت لیوا ناصریه وی جوړه دا د جمادل درجه بخیری تاریخ دی دا جمادل ثانی اخیری تاریخ دی ناغه درجه بلوم به تاریخو نه پکې یو کافر مردار کا یو کافر پکې وځو یو کافر پکې وځو نو دا کافرانو ته یو دغه جوړ شو یو د اعتراض یو موقف ادا شو او هغه اعتراض شروع که چا ګوره که نه هغه دغه څه نه منلو زمونږ الهې څه نه منلو او هغه مشره و که شرع څه خرابې کړې د مشرانو هغه دینې ګډوډ کړ چې خبره او نوبت دې ته راورسېده چې اوس پکې آدمیاشتو د عزت خیالم نه ساته سړی دغه دې مړکه د عزت په میاشتو کې سړی مړکه ته وګوره نو دا د سوال یو طریقه د سوال یو ځای هغه پیدا کړو سوال شروع کړ چې سوال شروع کړ نو دا سوال جواب کی دا یا تو نرال چی دی خدا خبر کئی خدا دا باب دا دینا را چی خفست شیئن وغابت عنک اشیاؤو حفست شیئن وغابت عنک اشیاؤو اے غلب الہ سو اے غلب الہ او کوزه ته راځکه معنا دا نه چې دای کې خو بلا خامه وي خدای وا خامی لیده و نوري دا یو خامی لیده سی په خطا سره وځلو ای وی جوړ دادا دغه اخیری تاریخ دی د جماد الثانی او هغه درجه بډون به تاریخو ای په تاریخ پوی نشو نو رجب چې دی دا د اشهر الحرم نو رجب د اشهر الحرم نو ناغی چې دی نو پدی دوکه شو نو دا خوی نه یو غلطه شو قصدنی نو کری خو تاسو چې دی نو یو شه تاسو یادوه او ډیر تاسو نه غایب شو او تا پگو تا کئی توس گورا قل تور توائق تعالن فیهی جنگ کول په میاشتو د حرم کې کبیر غټه ګناه ده غټه ګناه ټیک ده سړی قصدن او جنگیږي نو دا غټه ګناه ده هو صد عن سبیل الله بندول د خلکو د لارې د الله نه لوی ګناه ده وکفر به کفر په الله باندې لوی ګناه ده والمسجد الحرام او مسجد الحرام نه خلق بندول لوی ګناه ده واخراج اهله استل د اهل د بیت الله منه د بیت الله نه اکبر د ډېر لوی ګناه ده د الله په نس باندې والفتنه او شرک چې دی اکبر دا ډېر لوی ګناه ده من القتل د قتلنا نو ګورم سواد دنیا خلق بند وی د لار د الله نه لار د الله د قران لار د الله د اسلام قران اسلام نه خلق بند وی بل کفر کوي په الله باندې دیم نمبر نو دریم نمبر والمسجد الحرام بند وی تاسو د مسجد حرام نه اهل اسلام او سلورم نمبر و اخراج اهله منه استل د اهل د بیت الله د بیت الله نه اکبر نو پنجم والفتنه اکبر من القتل دا شرک کو ډیر لوی ګناه ده د قتل نه دا شرک کو ډیر لوی ګناه ده د قتل نه هی نو دا پنځه خو تاسو کوي او که په دغه یو کې مسلمانان تیر وتل نو هغه پیش پیش کوي نو حفظت شئ ان وغابت عنک اشیاء یو شی د تیاد دی د غرض او ډیر سیزونه تا نه ایر کړی دی ډیر سیزونه تا نه ایر دی نو ها والفتنه اکبرو داوش وګورا دا اې زموږ په پیو کې نه نن څه راځي حالت بار دې خا ګورا آیات ته وګورې الله الله والفتنه اکبر من القتل ولا يزالون ولا يزالون من شبئ ذي الكثر ورش ولا يزالون يقاتلونكم او من شبئ ذي چې تاسو سره بجنګ کوي حتا يردوكم تر دې چې واپس کی تاسو لرا عن دينكم د دین تاسو نه ان استطوا او کثر د دې طاقتي یلکه خبره ده نه ده دید دی یو خبر اعتراض نه کوي دی اصل کې استاسو د ارتداد کوشش کوي بس دا یو خبره مقصدی نه ده دوی چې دی کنه په میاشت د حرم په ډیر ملوي دا په حقیقت کې استاسو د اړولو د پاره د اعتراضونه میتراضونه کوي نو ولا یزالون ام شدید یقاتلونکم تاو سر جنگ کئی حتی یردوکم تردی چی واپس کی تاسو درا عن دینکم ستاسو د دین این استطواو چی کچرز دی طاقتی ومن یرتد دو سوک چی وولی منکم ستاسو نا عن دینی د دین خپلنا اے عن بیان دینی د بیان د دین نا وولی یا دین پری دی او ووڑی فیموت او مرشی دی و هو کافر نو دی کافری فولائی که حبت وقت آمالهم نو دا کسان برباد تی عملو نو دوی فی دنیا پا دنیا کے والآخرت پا آخرت کے وولائی که اصحاب النار او دا کسان دی اور والا هم فیها خالدون دی باد اور کے میشئے نو او احترام د اوقات مقدسه ګور دوی یو خبره باندې اعتراض کړو نو الله ورته 15 خبره په ګوتو کړ سو 50 15 چې تاسو خدغه دغه کوي نو هغه میر کړی دی دا یو خبره یاد ساته ها مساله په خپل ځای ټیکتا خو یو خبره ذهن کې کیږي هغه دار چې دا یسالونک عن الشهر الحرام لاند تفسیر قرطبی صفحه 43 او جلد 3 کې لیکلي دي چې فل جمهور علی نسخها جمهور په دې باندې دي چې دا اوس منسوخ ده یعنی سمانا که یو سړی د بیت الله د میاشت د عزت کې د جنگ خیال اونه ساتي لکه مثلا الله پاک وسور ک مسلمان لا او درجب په میاشت کې یاد ذل قیدی ذل حدی په میاشت کې یو کافر علاج کول شو کنه نو شرعا من نه دی ودی کې علاج تاسو په خبره پیږئ کنه اوس دا منسوخ دی اوس په دغه میاشت کې پابندی نشته بس اس پہ چپا چلول پکار دی اللہ واللہ ان اللذین یقنن آکسان آمنو چیمانی روڑ دی واللذین حاجر آکسان چہجرت اکڑ دی وجاہدو جہاد کئی پی سبیل اللہ پلار دا اللہ کیو لائک یرجون رحمت اللہ دا آکسان دی یقید ساتی درامت دا اللہ چی روڑ دی ایمان او پریخی دی اوتان جہاد کئی دا نفس او دا شیطان فلار کے دا رحمان دادی کلک مومنان یرجون رحمت اللہ عقید ساتی دا رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم نا اللہ با بخبر رحمت کئی اللہ لے غفور الرحیم دینا مکبا سلورم امر شروع کی گی خودے میں اس کے یو پینزمنٹا تاسو خپل خپل ځای باندې کېنه منتشر کېږي ما د دې دغه باره کې یو ملما موږ راغوسته د دې باره کې څه مشوره وسره لرل نو زه یو 15 منټه سره خبره کوم بس بیا راځم ها